Balobaka nanga kasi na mitu na kadie lelo yo na yo kina nzoto die eloko bako benga kolinga Mobali akolinga noki mpe akoboya noki motema na ye betaka mbangwe talatina mobali abandaka mwasi andima sima mpe amipesa simadi moke moke lokola lisano die akomi mombu ya kolinga Mwasi amela bolingo te na kati ya motema Mobali asukisa bolingo na kati ya monoko Tango nyoso se maloba Mobali asuki sa bolingo na kati ya monoko Tango nyoso se maloba Bino batu ya liboso ya kwa koluka biso makango pe bino batu ya liboso ya kozwela biso bambanda Est-ce que komona likambo normal Citoyenne mwaba likambo wana yali po tango biso tolukaka bino makango toli bala bolinga bosala lokola bolinga biso na mwa retard yango wana pe amour wana ya bino etikalaka na mwa retard tango biso tobendaka nzoto mpe bino bolingaka bomela bolingo tina kati ya motema me biso Bomba ranguna monoko tobimi sela kabino na maloba sukali Ah vraiment wana raison Oh mama mama nanga na gobala te o bandebo na baby monde mae Ah mwaba Oh mama Mokili soka pasi boye Nako sala ninye Naboya la mune